तथा लंगे लिंग पुराण में कहा गया तस्माद् अज्ञान मूलो ही संसार सर्वदेहिनां परतंत्रे स्वतंत्रे च भेद अभावाद् विचारतः। अज्ञान मूलो ही संसार, अज्ञान मूलम यस्य, संसार का मूल अज्ञान ही है। सर्वदेहिनां, जितने देहधारी है जीव में संसार अज्ञान मूलक। परतंत्रे स्वतंत्रे च भेदाभावात् विचारतः, परतंत्र जीव है स्वतंत्र ईश्वर है, दोनों में भेद नहीं, भेदाभावात् भेद अभावात् भिदा और भेद समान है। विचार करने पर निश्चय होता है कोई भेद नहीं है। एकत्वमपि नास्त्येव द्वैतं तत्र कुतोऽस्त्यहो, एकम नास्त्यथ मर्त्यंच कुतो मृत समुद्भव। एकत्व भी कोई है ही नहीं, वो धर्म एक शुद्ध चैतन्य से अतिरिक्त कुछ नहीं। एकत्व भी धर्म कुछ नहीं, निर्धर्म कहे तो एकत्व नहीं तो एक नहीं तो द्वैतम तत्र कुतो अस्त्यहो, अहो द्वैत कहाँ से होगा। एक पहले सिद्ध हो तो द्वैत होगा, दो होगा तो एक ही नहीं तो द्वैत किसे होगा। एक तो कहा जाएगा एक तो संख्या योगात, कोई धर्म नहीं निर्धर्म का शुद्ध चैतन्य है। एकम नास्ति अथ मर्त्यम च कुतो मृत समुद्भव, तो एक ही जब नहीं है तो कोई अर्थ मर्त्यम च अथ मर्त्यम च नास्ति, एकम नास्ति अथ मर्त्यम च नास्ति, मरण धर्म भी नहीं है। कुतो मृत समुद्भव, मृत समुद्भव मृतस्य समुद्भव, मरता है मरने का जन्म होता है, ये सब कहाँ से होगा, कुछ ही नहीं। नान्तः प्रज्ञो बहिष्प्रज्ञो न चो भयत एव च, न प्रज्ञान घनस्तेवं न प्रज्ञो प्रज्ञ एव च। इसी प्रकार मांडवी के उपनिषद में कहा गया अंत प्रज्ञ नहीं है, स्वप्न अवस्था कई जैसे का निषेध कर दिया, बहिष्प्रज्ञ भी नहीं जागृत अवस्था में जैसे, और संधि जो न जागृत सपने की संधि में उभय तो प्रज्ञा वो भी नहीं है। न प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था वाला भी कोई है नहीं। एवं न प्रज्ञ न अप्रज्ञ, प्रज्ञ सबको जानने वाला, अप्रज्ञ अज्ञानी है, ये भी कुछ नहीं है। विदिते नास्ति वेद्यम च निर्वाणम परमार्थतः, अज्ञान तिमिरा सर्वम नात्र कार्याविचारणा। विदिते नास्ति वेद्यम च, जो ज्ञान हो जाता है कोई वेद्य वस्तु ज्ञेय पदार्थ कुछ रहता ही नहीं। निर्वाणम परमार्थतः, निर्वाण शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप ही केवल है और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ज्ञेय वस्तु कुछ नहीं। ब्रह्म को ज्ञेय शब्द से कहा जाता है, वो भी अविद्या अवस्था में। शुद्ध चैतन्य से अतिरिक्त नहीं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कुछ ही नहीं। अज्ञान तिमिरा सर्वम, सब कुछ है अज्ञान अंधकार से ही है, इसमें कोई विचार करने की नहीं, अत्यंत सिद्ध है। श्रुति स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है ज्ञानं च बंधनं चैव मोक्षो नास्ति आत्मनो द्विजाः, नैहेषा प्रकृतिर्जीव विकृतिश्च विकारतः, विकारो नैव मायेष सदसद्व्यक्तिवर्जिता। ज्ञानं च बंधनं चैव, ज्ञान बंधन बंधन मुक्ति मोक्ष नापि आत्मन, आत्मा में ये सब कुछ है ही नहीं, ना ज्ञान है ना बंधन है ना मोक्ष है। बंध हो तो बंधन मुक्ति मोक्ष होगा, हे द्विजा संबोधन। नहीं ऐसा प्रकृति रि, ये प्रकृति रि जीव विकृति से विकारत, जीव स्वयं ये प्रकृति अथवा विकृति नहीं है, कार्य कारण नहीं ना कार्य है, विकारत विकृतिश्च विकारत, विकृति भी नहीं, विकारो नैव, विकार कारण यह होकर के कुछ कार्य बनता है स्वयं, ऐसा नहीं, इसका भी विकार कार्य कुछ ही नहीं। स्वयं प्रकृति नहीं, स्वयं विकार नहीं, और वो स्वयं इसका कोई कार्य नहीं, प्रकृति नहीं होने से क्या कोई कार्य नहीं। विकारो नैव नास्ति, माया ऐसा, ये माया ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। ये विकार विकारी कार्य कारण भाव जितने हैं सब माया से व्यवहार होता है। सद असद व्यक्ति वर्जित है, वो माया है, सत नहीं असत नहीं, सद असत से विलक्षण है। सत का त्रिकाल बाध्यत्म सत्यम सत्यत्म सदे तीनों काल में ये एक रूप रहे, जिसका बाध नहीं होता है। असद होता है जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, शब्द प्रयोग किया जाता है बंध्या पुत्र सस विषाण, ये माया सद नहीं असत नहीं, दोनों मिला हुआ तो हो नहीं सकता, कोई सा ही नहीं, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते। तथा भगवान पराशर, पराशर महर्षि ने कहा अस्माद्धि जायते विश्व मत्रेव प्रविलीयते समाई माया बद्ध करोति विविधा स्तनु। अस्माद्धि विश्वम जायते, सारे कुछ कार्य प्रपंच उत्पन्न होता है पर ब्रह्म से, अत्रैव प्रविलियते यही विलीन होता है। ये जो जायते और लियते ये भी माया से है, समाई माया बद्ध, माया भी स्वयं माया से बद्ध होता है। करोति विविधा स्तनु, विभिन्न प्रकार शरीर धारण करते हैं। न चात्रैव संसरति न च संसार एत परम, न कर्ता नैव भुक्ता च न च प्रकृति पुरुषौ। न च अत्रैव संसरति, स्वयं संसार को प्राप्त करता है वो भी नहीं है। न च संसार एत परम, अन्य को संसार में डालता है ये भी नहीं है। न कर्ता नैव भुक्ता च, स्वयं कर्ता नहीं भुक्ता नहीं, न प्रकृति न पुरुष है, स्वयं प्रकृति नहीं पुरुष नहीं, कि माया से ही सब होता है। न माया नैव च प्राण चैतन्यम परमार्थतः तस्माद् अज्ञान मूलो हि संसारः सर्वदेहिनाम। माया कोई पदार्थ है वो भी नहीं है, माया से बनते हैं, माया से मतलब मिथ्या है, वास्तव नहीं। माया नाम को कोई पदार्थ नहीं, न माया, माया स्वयं सद्रूप नहीं है, मिथ्या है, तो माया भी वास्तव नहीं है। नैव च प्राण, प्राण भी कुछ नहीं है। चैतन्य परमार्थता, परमार्थता के चिद रूप ही है। तस्माद् अज्ञान मूल ही संसार सर्वदेहिनाम, ये सिद्ध हुआ। सौदेहधारी में जो संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अज्ञान मूलक है, अज्ञान के कारण ही है। नित्य सर्वगतो यात्मा कूटस्थो दोष वर्जित, एक विद्यते शक्त्या माया न स्वभावत। सर्वगत नित्य ही आत्मा है, यथा सर्वगत सक्षम आदा काशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देह तथा आत्मा, व्यापक आत्मा एक ही कूटस्थ निर्विकार है, कूटवत निर्विकार तिष्ठति दोष वर्जित, उसमें कोई दोष नहीं। माया अज्ञान आत्मा में संबद्ध नहीं, अज्ञान कार्य कुछ नहीं, कोई दोष नहीं, शुद्ध है, नित्य ही शुद्ध है। एक स्वगत सजाते विजाते भेद रहते ही कि सब विद्यते सत्या माया, माया शक्ति से भिन्न जैसे लगता है, न स्वभावत, स्वभावत भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं, माया से मिथ्या, माया से भिन्न जैसे लगता है। तस्माद् अद्वैतम एवाहुर् मुनयः परमार्थतः ज्ञान स्वरूपम एवाहुर् जगदे तद्विचक्षणाः। तस्माद् मुनयः परमार्थत अद्वैतम एवाहु, परमार्थत अद्वैत है, तत्वद्वैत कोई है ही नहीं, और विचक्षणा एत जगत ज्ञान स्वरूपम एवाहु। परमार्थ यदि अद्वैत ही जगत कहाँ जाएगा, कहते जगत वस्तु तो ज्ञान स्वरूप ही है, अध्यस्त वस्तु का स्वरूप तो अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान ही वास्तव स्वरूप ही दिखता है, भ्रांति से अलग प्रकार। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म वही है जगत, ये जगत नहीं है, केवल शुद्ध चिद रूप ज्ञान रूप है। अर्थ स्वरूप अज्ञानात् पश्यन्ति अन्य कुदृष्टय कूटस्थो निर्गुणो व्यापी चैतन्य आत्मा स्वभावत। कुदृष्टय कुत्सिता दृष्टि येषां कुदृश अज्ञानी अन्य अज्ञानात् अर्थ स्वरूपम पश्यन्ति, अर्थ विभिन्न प्रकार विषय देखते हैं अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं है, दृश्य कुछ है ही नहीं, तो भी अर्थ स्वरूप देखते अज्ञान के कारण। जैसे स्वप्न दृष्टा कुछ नहीं होने पर भी बहुत पदार्थ देखता है स्वप्न के समय, कूटस्थ है, निर्विकार है, निर्गुण, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, शुद्ध है, व्यापक है, व्यापी, चैतन्य, चैतन्य में आत्मा शुद्ध चिद्रूप चेतन स्वभावत ही चेतन है, किसकी अपेक्षा नहीं करके शुद्ध चिद्रूप है। दृश्यते ह्यर्थ रूपेण पुरुषैर्भ्रांति दृष्टिभिः यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः मायामात्रमिदं द्वैतं तदा भवति निर्वृतः तस्माद् विज्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संसृति। भ्रांत दृष्टि भी पुरुषे अर्थ रूपेण दृश्यते, भ्रांत दृष्टि भ्रांता दृष्टि भ्रम दृष्टि ज्ञान से अर्थ रूपेण पुरुषे दृश्यते, अर्थ रूप से दिखता है चेतन ही अन्य जैसे रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है, इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ही अर्थ रूप से दिखता है, भ्रांति से दिखते हैं। यदा च आत्मान पश्यति केवलम परमार्थ, तो परमार्थ जो आत्मस्वरूप है केवल है उसको जब देखता है तब तो निश्चय हो जाता है इदम द्वैतम माया मात्रम, द्वैत माया मात्र ही है वास्तव है ही नहीं, तब निर्वृत भवति तो वह शांत मुक्त हो जाता है। तस्माद् विज्ञानमेव अस्ति, विज्ञान शुद्ध चिद्रूप ज्ञान ही है, ना तो प्रपंच है ना तो कोई संसार है। एवं श्रुत्यादिना नामादि कारणोपन्यास मुखेन स्वरूपेण च बाधितत्वात् प्रपंच से मिथ्यात्म अवगम्यते। श्रुति स्मृति आदि प्रमाण से नामादि कारणोपन्यास मुखेन, नाम रूपादि कारण कथन क्या, ऐसे सब जितने माया से ही तो होता है। स्वरूपेण च बाधित, स्वरूप तो बाधित हो जाता है, नेह नानाति किंचन श्रुति से बाधित होता है और हमेशा नहीं रहता है। आत्मा के साथ संबंध होता तो जागृत प्रपंच स्वप्न अवस्था में भी दिखता, आत्मा स्वप्न अवस्था में रहने पर भी जागृत प्रपंच नहीं रहता है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा रहने पर भी जागृत स्वप्न प्रपंच नहीं रहने से आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है, प्रपंच से मिथ्यात्म अवगम्यते, मिथ्या ही है। अस्थूलादि लक्षण से ब्रह्मण तद विपरीत स्थूलाकारो मिथ्या भवित मरति। अस्थूल मरण अहर्ष अधिर्गम कह करके शुद्ध चेतन में कोई धर्म नहीं है, द्रव्य धर्म नहीं, गुण कर्म आदि कुछ नहीं, निर्धर्म के है। तो भी तद विपरीत स्थूलाकार जो दिखता है, स्थूल प्रपंच अनेकाकार नाम रूपात्मक दिखता है, नाम रूप रहित शुद्ध में नाम रूपाकार दिखता है तो मिथ्या है, नयोन पर भी दिखता है मिथ्या भवित मरते, मिथ्या ही है। यथैक से चंद्रमश तद विपरीत द्वितीयाकार तद्वत, चंद्रमा एक है किंतु अनेक दिखता है, एक का विपरीत अनेक है, न एक अनेक विपरीत द्वितीय आकार दिखता है। चंद्र जलपात्र में प्रतिबिंब दिखने से अनेक दिखता है, अथवा तिमिर रोग होने पर दो दिखता है, इसी प्रकार मिथ्या ही जो दो दिखता है मिथ्या है, अनेक रूप दिखता है तो मिथ्या ही है। इसी प्रकार शुद्ध चेतन ब्रह्म अस्थूल मनन आदि धर्म कोई धर्म नहीं है, अन्य जो धर्म दिखता है नाम रूपात्म स्थूल सूक्ष्म दीर्घ आदि सब मिथ्या है। तथा च सूत्रकार व्यास जी ने कहा न स्थान तो परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही इति स्वरूप तो उपादितस्य विरुद्ध रूप द्वया संभवा निर्विशेषमेव ब्रह्म इति उपपाद्य। न स्थान तो भी उपाधि से लेकर के दो प्रकार नहीं है, परमात्मा में उभय लिंग नहीं है, उपाधि को लेकर के दो रूप ऐसा नहीं है, दो रूप वास्तव है ही नहीं, उपाधि को लेकर से वास्तव कैसे होगा, उभय लिंग निर्विशेष अविशेष लिंग नहीं है। स्वरूपतः उपाधि तस्य विरुद्ध रूप द्वय असंभवात्, स्वरूप से और उपाधि से लेकर विरुद्ध रूप दो रूप हो नहीं सकता है, निर्विशेष में ब्रह्म ऐसे प्रतिपादन किया। उसके बाद कहा न भेदादिति चे न प्रत्येक मत वचनात्, भिन्न तो ही जीव ईश्वरादि है, भेदात भेद होने के कारण सर्विशेष निर्विशेष दोनों अलग हो जाएगा, इति चेतना क्यों नहीं है प्रत्येकम असद वचनात्, तो प्रत्येक का निषाद किया गया इसलिए वस्तुत तो इति भेद श्रुति बलात् किमिति सविशेषमपि ब्रह्म नाभिभगम इति आशंक्य न भेदात इति चेत, सविशेष ब्रह्म क्यों नहीं मानेगे, निर्विशेष ब्रह्म अलग सविशेष ब्रह्म अलग श्रुति में तो कहा गया, इति आशंक्य न प्रत्येकम असद वचनात्, दोनों का निषेध किया। उपाधि भेद से श्रुति बाधित द्वार, उपाधि भेद का श्रुति के द्वारा बाधित होने से अभेद श्रुति वाला सविशेष ग्रहण अयोगा निर्विशेष में भी उपपाद्य सविशेष का बाधित तो हो जाता है। अभेद श्रुति वाला सविशेष का ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा, निर्विशेष ही प्रतिपादन किया। अभी सेवम एके इति भेद निंदा पूर्वकम अभेदमेव एक साक्षी न समानती, एक एक ही कहते। अभी एवं भेद निंदा करके अभेद ही कहते। मन से इदम आप्तव्यम नेह नाना किंचन, नाना है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, स्पष्ट है। निंदा करते हैं श्रुति कर निंदा करती, मृत्यु से मृत्यु में अपनती यह नाना ही वसदी, जो नाना जैसे देखता है नाना है ही नहीं, सर्प है ही नहीं राज्य में सर्प जैसे कोई देखता है, नाना है ही नहीं किन्तु नाना जैसे कोई देखता है, तो मृत्यु से फिर मृत्यु को मरता है तो फिर जन्म लेगा फिर मरेगा। इस प्रकार भेद दृष्टि की निंदा की गई। एक अधिवा अनुदर्शव्यमिति, एक रूप से ही दर्शन करना चाहिए। भुक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतम। भोक्ता भोग्य प्रेरितार सब कुछ एक ही है, जो अलग है भोक्ता है जीव भोग्य संसार प्रेरक ईश्वर, ये सब समझ करके प्रोक्तम सर्वम त्रिविधम ब्रह्म एतद्, सब कुछ ब्रह्म ही है, उस अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वम करिदम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। नान्यो अत्वोच्च द्रष्टा श्रोता मंता, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। अतो अन्यदार्थम स्विनाशी है। इति सर्व भोग्य भोक्तृ नियंत्र लक्षण से प्रपंच से ब्रह्म एक स्वभावता विधीयते। भोक्ता जीव भोग्य विषय सब कुछ नियंता ईश्वर, सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म एक स्वभावता ब्रह्म ही है, ब्रह्म वेदम वासुदेव सर्व ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। कहा गया सत्य में पुनरपि निर्विशेष पक्ष दृढ़ीकृते किमिति एक स्वरूप से उभय स्वरूप संभवे अनाकारमेव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतम एते आशंक्य। कहते निर्विशेष पक्ष दृढ़ होने के बाद फिर कहते एक स्वरूप ब्रह्म है, दो निर्विशेष सविशेष दोनों नहीं हो सकता है, तो एक यदि ठीक है तो अनाकार निर्विशेष ही ब्रह्म क्यों निश्चय करते हैं, न पुनर्विपरीतम सविशेष मान लो। द्वैतवादी लोग निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानेंगे, ब्रह्म सविशेष ही मानेंगे, निर्विशेष ब्रह्म है ही नहीं, सविशेष है माया विशेष चेतन ईश्वर वही है, अशुद्ध कोई अलग है ही नहीं, इसे कहते हैं। तो शंका करते हैं निर्विशेष ब्रह्म क्यों निश्चय करते हैं, ब्रह्म सविशेष क्यों नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर फिर ब्रह्म सूत्र आया अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वादिति रूपादि आकार रहितमेव ब्रह्म अवधारितव्यम कस्मात् तत्प्रधानत्वात् अरूपवद ही रूपवद ने अरूपवद रूपवद है सविशेष अरूपवद निर्विशेष ही तत्प्रधानत्वात् श्रुति में निर्विशेष प्रधान श्रुति है रूपादि आकार रहितमेव ब्रह्म अवधारितव्यम अरूपवद रूप नहीं रूपादि कोई आकार नहीं रूप नाम आदि कुछ नहीं रूपादि आकार रहितमेव ब्रह्म निश्चय करना चाहिए तत्प्रधानत्वात् अस्थूलम अननु अहर्षम अदीर्घम ऐसा कह करके सब का धर्म का निषेध कर दिया। निर्धर्म का शुद्ध ब्रह्म ही है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम शब्द स्पर्श रूप आदि सब निषेध कर दिया। इसलिए निरुपाधिक ही पारमार्थिक सोपाधिक नहीं है। आकाश वे नाम नाम रूपे निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। आकाश है ब्रह्म नाम रूप को बनाने वाला, ते नाम रूपे यदंतरा नाम रूप जिसके अंतर्गत अध्यस्त है जिसमें वही ब्रह्म है, अथवा जिसके बिना ब्रह्म में ही नाम रूप अध्यस्त है। तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अवायम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूते तद अनुशासनम। ब्रह्म अपूर्वम उसका पूर्व कारण कोई नहीं, अनपर इसका कोई कार्य भी नहीं, अंदर कुछ नहीं अलग बाह्य कुछ नहीं है, एक रूपये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। सर्वानुभू सर्वम सर्वात्मना अनुभवती थे सर्वानुभू सबको सर्वात्मना अनुभव करने वाला स्वयं प्रकाश है, सबको प्रकाश करने वाला है। इत तद अनुशासन यही उपदेश है, श्रुति का आज्ञा है। इतम आदि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानी, निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानम ये वाक्यानाम तानी, ऐसे श्रुति वाक्य बहुत ये निष्प्रपंच ब्रह्म ही आत्मा उसको कहने के लिए। इतराणी कारण ब्रह्म विषयाणी न प्रधान तत्प्रधानी, कारण ब्रह्म को विषय करने वाले जितने वाक्य है वो प्रधान नहीं है, कार्य कारण विलक्षण है ब्रह्म, कारण भी सत्य नहीं, कारण तो माया से ही, इसलिए कारण को विषय करने वाले कारण ब्रह्म को ईश्वर को कहने वाला जो वाक्य है तत्प्रधान नहीं है। तत्प्रधान अतत्प्रधान से तत्प्रधान बलवान, या तत्प्रधान न तत्प्रधानानि, तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलियांसि भवति, जो जिस अर्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसे कहने वाले अतत्प्रधान हुआ, अतत्प्रधान अर्थ में तात्पर्य है, मुख्य है, मुख्य प्रतिपादन करने वाले वाक्य तत्प्रधान अतत्प्रधान वाक्य से बलवत्तर है, माया से कारण वास्तव कारण नहीं। अतः तत्पर श्रुति प्रतिपन्नत्वात्, अतः तत्पर श्रुति, तत्पर का जो श्रुति जिनका सार्थ में तात्पर्य मुख्य अर्थक है, ये श्रुति से ज्ञात होने से निर्विशेषम एव ब्रह्म अवगंतव्यम, ब्रह्म निर्विशेषम एव न तो सविशेषम, न पुनः सविशेषम इति निर्विशेष पक्षम उपपाद्य कातर्य आकार विषयाणाम श्रुतिनाम गति। यदि निर्विशेष ही ब्रह्म इसका प्रतिपादन हो गया, सविशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला जो श्रुति है उस श्रुतियों की क्या गति है, क्या श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इताकाख्यायाम प्रकाश वच्चावैरथ्यम अवैरथ्यात, प्रकाश के समान व्यर्थ नहीं कहा। यदि चंद्र सूर्यादि नाम जलादि उपाधिकृत नानात्वच्च ब्रह्मणोपी उपाधिकृत नानात्व रूपस्य विद्यमानत्वात्, तदाकार वतो ब्रह्मण आकार विशेष उपदेश उपासनार्थो न विरुद्धते। जैसे प्रकाश आदि एक ही प्रकाश अलग अलग उपाधि के भेद से अन्य अलग दिखता है, प्रकाश के भेद से प्रकाश का भेद दिखता है, सूर्य चंद्र आदि जलादि उपाधि में नाना दिखते है, ब्रह्म भी उपाधि के नाना तो प्राप्त करता है, वस्तु तो नाना नहीं है विद्यमान है। तदाकार वतो ब्रह्मण आकाश विशेष उपदेश, ऐसे जो साकार वाले ब्रह्म का उपदेश किया गया, सगुण ब्रह्म का उपदेश किया गया उपासना के लिए, उपासनार्थ, उपासना से ही सगुण ब्रह्म की उपासना होती है, ध्येय है सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म शुद्ध ज्ञेय है, जहां जहां सगुण ब्रह्म का निरूपण किया गया उपासना के लिए। एवं अवैरथ्यम नानाकार ब्रह्म विषयाणाम वाक्यानाम इति, नानाकार को नानाकार ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्य, सविशेष ब्रह्म को विषय करने वाला वाक्य व्यर्थ नहीं हुआ उपासना के लिए। उपासना जब करते हैं गुण चिंतन करना होता है, गुण चिंतन करने के लिए माई को गुणों को लेकर के सविशेष ब्रह्म का उपदेश किया गया। औपाधिक ब्रह्म विषयत्व न अवैर्थम उत्वा, तो सब जितने सविशेष ब्रह्म औपाधिक ब्रह्म है उपासना के लिए कहा, व्यर्थ नहीं। पुनरपि निर्विशेष समय ब्रह्म इति दृढ़ आह आह च तन्मात्रम इति, फिर निर्विशेष ही ब्रह्म ऐसा दृढ़ करने के लिए ब्रह्म सूत्र है, आह च तन्मात्रम श्रुति कहती तन्मात्र ब्रह्म है निर्विशेष ही है। स यथा सैंधव घनो अनंतरो वाय कृष्णो रस घन एवं बारे अयम आत्मानंतरो वाय कृष्ण प्रज्ञान घन इति श्रुति उपन्यास न विज्ञान व्यतिरिक्त रूपांतराभाव उपन्यस्य, जिस प्रकार सैंधव घन नमक घन डली अंदर बाहर कुछ नहीं संपूर्ण कृष्ण है रस का घन ही है। एवं वही अरे संबोधन मैत्री को याज्ञवल्क्य कहते अयम आत्मा, इसी प्रकार अंदर बाहर नहीं एक ही कृष्ण संपूर्ण है प्रज्ञान का घन, ज्ञान का घन, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान क्षत्रिय तो कुछ नहीं है। इति श्रुति उपन्यासेन विज्ञान व्यतिरिक्त रूपांतर अभाव उपन्यस्य, श्रुति कथन करके ब्रह्मसूत्र में विज्ञान व्यतिरिक्त कोई रूप है ही नहीं कथन करके दर्शयति चार्थ अभी स्मर्यते इति दर्शयति च श्रुति दिखाती है अभी च स्मर्यते स्मृति में भी कहा जाता है अर्थात आदेश नेति नेति ये श्रुति कहती स्पष्ट ब्रह्म का उपदेश करने के लिए इति न कह करके सबका निषेध करके उपदेश करती जितने जितने ज्ञेय पदार्थ है सबका निषेध ज्ञेय पदार्थ ज्ञेय धर्म ज्ञेय नाम रूप जाति गुण क्रिया सबका निषेध करके शुद्ध ब्रह्म का उपदेश करते हैं। ज्ञान उपनिषद में कहा गया अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद आदि विदित और अविदित ज्ञात और अज्ञात से दोनों से भिन्न विदित से अन्य अविदित से भी ऊपर है अज्ञान से भी विलक्षण है विदित ज्ञात से भिन्न है अपने आत्मस्वरूप से अपने से भिन्न कुछ ज्ञात होते हैं और कुछ अज्ञात जितने अपने से भिन्न है उनमें से कोई ज्ञात कोई अज्ञात जितने ज्ञात और अज्ञात उनसे भिन्न कोई पदार्थ रहेगा ज्ञात अज्ञात से भिन्न कौन रहेगा स्वयं रहेगा ज्ञात अज्ञात होते अपने से भिन्न अपने से भिन्न सब ज्ञात अज्ञात और ज्ञात अज्ञात से भिन्न स्वयं ही इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्वयं क्या था देह नहीं लेना देह भी तो ज्ञात है देह को भी जानते ना नहीं स्वयं कहेगा तो देह कहेंगे अपने से ये नहीं स्वयं क्या था जो ज्ञात नहीं अज्ञात नहीं वही स्वयं है ज्ञात अज्ञात से विलक्षण चिद्रूप है उसमें ज्ञात नहीं कह सकते ज्ञान का विषय नहीं होता है अज्ञात भी नहीं कह सकते स्वयं स्वयं अपने लिए स्वयं अज्ञात नहीं होता है ज्ञात भी नहीं होता है अपने से भिन्न ज्ञात होता है अथवा अज्ञात होता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास वाच अप्राप्य निवर्तन्ते शब्द उसको प्रकाश नहीं कर सकता है वाणी का विषय नहीं है जितने शब्द है सब शब्द लक्षणा से ब्रह्म को कोई कह सकता है किसी शब्द की शक्ति सामर्थ्य नहीं ब्रह्म को कहने के लिए तत्पद ईश्वर सद सब सविशेष माया विशिष्ट को कहेंगे ब्रह्म शब्द भी माया विशिष्ट को वाच्यार्थ माया विशिष्ट ईश्वर है लक्ष्यार्थ शुद्ध लक्षणा से कहेंगे शक्ति से नहीं प्रत्यस्तमिदं भेदम यत सत्ता मात्र मगोचरम वचसाम आत्म संवेद्यम तज्ज्ञानम ब्रह्म संगीतम ज्ञानी ही ब्रह्म शब्द से कहा है ब्रह्म ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान तज्ज्ञानम प्रत्यस्तमिता भेदम यत प्रत्यस्तमिता भेदा यस्मात जिसमें भेद कोई है ही नहीं सत्ता मात्रम सद्रूप है सत्ता मात्रम सद्रूप है मात्र कण से सत्य अन्य कुछ भी नहीं अगोचरम विषय नहीं ज्ञान का किसी भी इंद्रिय का किसी प्रमाण का विषय नहीं वचसाम अगोचरम अगोचरम के साथ वचसाम वाणी का विषय है जो शब्द का विषय नहीं शुद्ध शब्द रूप से उसको कैसे जानेंगे आत्म संवेद्यम बस अन्य कोई जानने का ही नहीं कोई प्रकाश करने वाला नहीं स्वयं ही प्रकाश माने वही ज्ञान रूप है ब्रह्म संगीतम विश्व रूप वैरूप्यम लक्षणम परमात्मन विश्व स्वरूप वैरूप्यम लक्षणम परमात्मन वो सब कुछ विश्व सारे सब है विश्व स्वरूपम सारे ब्रह्मांड ही परमात्मन लक्षणम वैरूप्यम लक्षण ये विरूप है परमात्मा से विलक्षण है विश्व सारा जगत दिखता है और उसे विलक्षण ये विश्व स्वरूप नाम रूपादे उससे विलक्षण है लक्षण परमात्मा विश्व स्वरूप जैसे दिखता है अनेकाकार नाम रूप उसे वैलक्षण्यम परमात्मा लक्षण जिसमें स्थूल सूक्ष्म धर्म नहीं नाम गुण क्रिया जाति संबंध नहीं वही शुद्ध चेतन है। इत्यादि श्रुति स्मृति उपन्यास मुख्येन प्रत्यस्तमित भेदमेव ब्रह्म इति उपपाद्य श्रुति स्मृति कथन के द्वारा प्रत्यस्तमित भेदमेव स निर्भेद वस्तु भेद रहित ब्रह्म ऐसे प्रतिपादन करके आगे कहा ब्रह्म सूत्र में अतएव जो उपमा सूर्य कादिवत उपमा दिया चंद्र सूर्य जैसे प्रतिबिंबित होकर अनेक दिखते हैं इसी प्रकार ब्रह्म अनेक दिखता है एक नहीं है, एक ही है, अनेक नहीं है। यतएव चैतन्य मात्र रूपो नेत नित्य आत्मको विदिता विद्याभ्याम अन्य वाचा मगोचर प्रत्यस्मित भेदो विश्व सर्व विश्व स्वरूप विलक्षण स्वरूप परमात्मा अविद्य उपाधि को भेद। चैतन्य मात्र रूप है, नेत नित्य आत्मको निर्देश किया जाता है उपदेश, विदित और अविदित से भिन्न है। वाचा मगोचर शब्द का विषय प्रत्यस्तमित भेद, भेद रहित विश्व स्वरूप विलक्षण स्वरूप, सारा विश्व स्वरूप अनेक नाम रूपात्मक उसका विलक्षण है। सारा विश्व स्वरूप ज्ञात अज्ञात होते उसे विलक्षण है स्वरूप, ज्ञात अज्ञात नहीं, ज्ञात अज्ञात दोनों से विलक्षण है परमात्मा। परमात्मा और भेद अविद्या उपाधि का भेद, अविद्या उपाधि से अविद्या के कारण उपाधि का भेद है, वास्तव भेद नहीं है। अतएव चास्य उपाधि भेद निमित्ताम अपरमार्थिकीं विशेषवताम अभिप्रेत्य उपाधि निमित्ताम उपाधि निमित्तम यस्या विशेषवत्ताया ताम अपरमार्थिक विशेषवत्वम विशेष धर्म उपाधि के कारण अपरमार्थिक सविशेष रूप अभिप्रेत्य जलस्तुर्य उपमा दीयते मुख्य शास्त्र अतएव च उपमा सूर्य सूर्य का दिवत जल सूर्य के जैसे दृष्टांत दिया गया शास्त्र में, जैसे प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार एक ही आत्मा सब के अंतकण में उसका प्रतिबिंब दिखता है, चिदाभास चेतन जैसे लगता है। शुद्ध चेतन ज्ञेय नहीं होता है अपना स्वरूप ही, उसका प्रतिबिंब सब के अंतकण में चेतन जैसे लगता है। आकाश में कम ही यथा घटादिश पृथक पृथक तथात्मको अनेक जला जलाधारी श्रीवान सुवान एकम ही यथा आकाशम घटादिशु पृथक पृथक। आकाश एक है, अनेक घट में घट के अंदर का आकाश को घटाकाश कहते हैं, अनेक घट में घटाकाश अनेक हो गया, घट अनेक कौन से घटाकाश अनेक है पृथक पृथक, एक घट से दूसरा घट पृथक है इसलिए घटाकाश ही पृथक पृथक ऐसे व्यवहार किया जाता है। किंतु एक ही है, घट के द्वारा आकाश का भेद न छेदन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, एक ही आकाश रहता है। घट रहते समय भी आकाश का भेद नहीं होता है। तत्त्वात्मैको अनेकश्च जलधारेषु अंशुमानिव इसी प्रकार आत्मा एक है, एक होते हुए भी जलधारेषु इव अंशुमानिव अनेकश्च जलाधारेषु जल आधार पात्र, जल पात्र में अंशुमान है सूर्य, अंशु किरण अंशुमान किरण वाला सूर्य, जल पात्र में अनेक दिखता है प्रतिबिंब, एक होता हुआ है भी अनेक पात्र में अनेक दिखता है। इसी प्रकार एक चिद रूप ब्रह्म अनेक शरीर में अनेक अंतकण है, अंतकण है उसमें उसका प्रतिबिंब अनेक दिखता है। प्रतिबिंब अनेक हो जाएगा तो बिंब एक रहेगा या बिंब भी अनेक हो जाता है? प्रतिबिंब नष्ट होगा तो बिंब रहेगा, रहेगा? प्रतिबिंब नष्ट हो गया बिंब रहेगा? उपाधि नष्ट होगा तो मुख रहता, दर्पण टूट जाएगा तो मुख रहता है? दर्पण जितने टूटने पर मुख तो जैसे हो गए ऐसे ही। इसी प्रकार उपाधि औपाधि के रूप सौ मिथ्या है, चेतन बिंब ही एक सत्य है। एक तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। भूतानाम आत्मा एक एव, भूतात्मा सर्वेषां भूताना आत्मा एक एव, सब भूत के आत्मा एक ही है अनेक नहीं। भूते भूते व्यवस्थित भूतात्मा में भूतानाम आत्मा या भूत से आत्मा, कोई कहेगा एक भूत के आत्मा एक तो है ही, इसलिए कहते नहीं, भूते भूते व्यवस्थित सब भूत में स्थित है, इसलिए भूतानाम आत्मा एक एव। एक भूत में एक आत्मा तो सिद्ध है, इसको कहने की क्या आवश्यकता है, तो सब मानते ही है। सो कहते अज्ञात ज्ञापक भूतानाम अनेकेषाम आत्मा एक ही वो, अनेकों का आत्मा एक है ये मालूम होता है प्रत्यक्ष दिखता है, ये अज्ञात उसका ज्ञापन श्रुति करेगी, और अलग अलग दिखता है उसको श्रुति क्यों कहेगी? इसलिए भूतानाम आत्मा एक, भूते भूते व्यवस्थित सब भूत में एक ही आत्मा स्थित है। अनेक प्रकार कैसे हुआ? एक था बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, सर्वपत एक है और जलचंद्र के समान बहुधा चैव दृश्यते। उपाधि के भेद से जलक भाजन पात्र भेद से जैसे जलचंद्र भिन्न भिन्न दिखता है, इसी प्रकार शरीर भिन्न है, अंतगण भिन्न है, तस्मिन् चिदाभास भिन्न है, तो ये अनेक रूप से दिखता है। यथा हेयम ज्योतिरात्मा विवस्मान नपो भिन्ना बहुदेक अनुगच्छन उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव क्षेत्रज्ञ एवं अजोयम आत्मा। यथा हेयम ज्योतिरात्मा विवस्मान सूर्य प्रकाश रूप है, भिन्ना बहुधा एक अनुगच्छन, एक ही होता हुआ भिन्ना बहुधा बहुत को दिखता है, बहुत में अनुगच्छन उपाधि बहुत में अनेक रूप हो जाता है, प्रतिबिंबित तो होता है। उपाधि ना क्रियते भेद रूप, एक होते हुए भी भेद रूप कहने क्रियते उपाधि ना क्रियते। देव परमात्मा दिव स्वयं प्रकाशमान आत्मा क्षेत्रेषु एवं अजयम आत्मा, क्षेत्रेषु सब क्षेत्र में शरीर में एक ही आत्मा है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्र में एक एक क्षेत्रज्ञ है देव जो अजन्मा है आत्मा है। यदि दृष्टान्त बोले नापि निर्विशेषमेव ब्रह्म इति उपपाद्य, समाप्त नहीं होता है उपपाद्य उपपाद्य तो आप करके बता दे, उपपादन करके दृष्टान्त से निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करके। अम्बुपद ग्रहणात, ग्रहण क्यों नहीं होता है? अम्बुपद ग्रहणात कहा इति आत्मनो अमृतत्वेन सर्वगतत्वेन जल सूर्यादिवत मूर्त संभिन्न देश स्थित दृष्टान्त दाष्टान्ति को सादृश्य नास्ति आशंक्य। वो अम्बुपद अग्रहणात जल तत् सूर्य चंद्र से भिन्न स्थान में है, इसलिए उसमें प्रतिबिंब हो जाता है। उपाधि है जल चंद्र, अतएव च उपमा जल सूर्य का अधिवत दृश्य च जल चंद्रवत, उपाधि है जल, जल अलग है और चंद्र अलग है। इसी प्रकार यहाँ कोई उपाधि अम्बुवद अग्रहणात जल जैसे भिन्न मूर्त कोई आत्मा तो अमूर्त है, मूर्त कोई पदार्थ अलग वास्तव हो जिसमें उसका प्रतिबिंब होगा, अम्बुवद अग्रहणात ऐसे कोई ग्रहण नहीं होता है। एक आत्मा ही श्रुति में कहा गया सर्वगत है, तो फिर अलग कहाँ रहेगा? जहाँ बिंब नहीं रहे, आकाश में चंद्र है, भूमि में जल है, घटा में जल है, ये तो प्रतिबिंब हो जाएगा। आत्मा यदि सर्वगत है, जल पात्र के अंदर बाहर भी है, तो प्रतिबिंब कैसे होगा? आत्मन अमृतत्व न सर्वगतत्व न जल सूर्यादिवत मूर्त संभिन्न देश तत्व भाव, जल सूर्यादिवत जल सूर्य जिस प्रकार मूर्त संभिन्न मूर्त मिश्रित देश तत्व भाव, मूर्त रूप से किसी देश विशेष में रहे, मूर्त संभिन्न मूर्त विशिष्ट देश विस्थिति, कोई मूर्त देश में जल रहता है घटा आदि में, सूर्य चंद्र आकाश में, तो ये तो प्रतिबिंब होगा। ये तो सर्वगत है आत्मा, सूर्य चंद्र तो परिच्छन्न है आकाश में ही, और मूर्त देश है पृथ्वी में जल है घटा में जल है, किंतु आत्मा तो सर्वव्यापक है। इसलिए दृष्टान्त दाष्टान्ति को सादृश्य नास्ति, दृष्टान्त दिया सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब जल पात्र में, और दाष्टान्ति कहते आत्मा, आत्मा तो सर्वगत है, वो कहीं छोड़ करके उपाधि कोई है नहीं, जितने उपाधि है सर्वत्र आत्मा व्यापक है। ये इसे तो दृष्टान्त दाष्टान्ति के सादृश्य नहीं थे आशंक्य वृद्धि ह्रास भागत्वम इति, ये दृष्टान्त दिया वृद्धि ह्रास भागत्वम, जिस प्रकार जल में वृद्धि होने से उपाधि में वृद्धि होने से उपाधि के में वृद्धि, जल में ह्रास हो तो उपाधि के में ह्रास, जल नष्ट हो गया तो प्रतिबिंब नष्ट हो गया, जल में कंपन हो तो प्रतिबिंब कंपन दिखता है, यही दृष्टान्त दाष्टान्ति के में साम्य है। जल उपाधि है और जल में प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब जल चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब जल उपाधि धर्म उसमें दिखता है, जल में कंपन हो तो उसमें कंपन, जल स्थिर हो गया तो स्थिर हो गया, जल में वृद्धि ह्रास होने पर जल ऊपर बढ़ गया तो ऊपर दिखता है, नीचे चला गया कम हो गया तो कम हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार दिखता है, यही दृष्टान्त दाष्टान्तिक में सादृश्य। नहीं दृष्टान्त दाष्टान्तिक विवक्षितांश मुक्त्वा सर्वसल्प्यम केनचि दर्शयितुं शक्यते। कहते कोई भी दृष्टान्त नहीं दे सकता है, सारा सब सादृश्य रहे दृष्टान्त और दाष्टान्तिक में। कोई भी दृष्टान्त कोई नहीं बता सकता है जो दृष्टान्त दाष्टान्तिक सर्वसल्प्य हो। सर्वसल्प्य होगा तो दृष्टान्त दाष्टान्तिक एक हो जाएगा, भिन्न नहीं होगा। सादृश्य तो होने के लिए तद भिन्नत्व सती तदगत भूय धर्मवतम, भिन्न होना चाहिए। भिन्न होने के लिए कुछ वैरूप्य होना चाहिए, सर्वसल्प्य नहीं हो सकता है। चंद्र एव मुखम कहते, मुख के साथ चंद्र का सादृश्य, सर्वसादृश्य कैसे होगा? चंद्र कितने बड़ा है और कितने दूर में तारा सबको प्रकाश देने वाला, मुख कहाँ? अंधकार कमरा में बैठा है, जितने मुख सफेद गोरा हो प्रकाश हो जाएगा कमरा में? चंद्र के सादृश्य कैसे होगा? कुछ सादृश्य दे करके दिखाते हैं। कहीं भी दृष्टान्त दाष्टान्तिक में सर्वसारूप नहीं होता है। सर्वसारूप दृष्टान्त दाष्टान्तिक भाव उच्चेद एक दृष्टान्त के दाष्टान्तिक हमान दोनों बराबर हो गया तो किसको दृष्टान्त किसको दाष्टान्तिक कहेंगे? वृद्धि ह्रास भाग तो मतलब विवक्षितम, यहाँ वृद्धि जल में वृद्धि ह्रास होने से उसमें प्रतिमा में वृद्धि ह्रास उपलक्षण है। जल में कंपन तो उसमें कंपन दिखता है। जलगत सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धो वर्धते जल ह्रास ह्रस दी। जल वृद्धो वर्ध बढ़ेगा, जल ह्रास ह्रस क्रम हो जाएगा। जल चने चलती जल भेद विद्यते, जल भेद से भिन्न होता है। इति एवं जल धर्म अनुविधायी भवती, जल धर्म को अनुकरण करने वाले होता है प्रतिबिंब। न तो परमार्थ तो सूर्य तत्वमसि, जल में परमार्थ तो सूर्य का तत्व नहीं है, वो तो मिथ्या प्रतिबिंब दिखता केवल। एवं परमार्थ तो अभिकृतम एक रूपम अपि सद ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावाद भजत एव उपाधि धर्मान वृद्ध्यासादीनी विवक्षितांश प्रतिपादनेन दृष्टान्त दाष्टान्तिको सामंजस्य मुक्त्वा। परमार्थ तो अविकृतम एक रूप है ब्रह्म, देहादि उपाधि अंतर्भावाद उपाधि के अंतर्भाव होने से भजत एव उपाधि धर्मान, उपाधि धर्म को प्राप्त करता है। जिस प्रकार जल में कंपन धर्म उपाधि धर्म प्रतिम्ब दिखता है, देहादि उपाधि धर्म देह उत्पत्ति नाश हो तो आत्मा जन्म मरण हो गया, अंतकरण में सुख दुख है तो वो देवदत्त सुखी दुखी, प्राण में क्षित पिपाशा धर्म है, देवदत्त में क्षित पिपाशा आदि, ये सब धर्म दिखता है। वृद्धि हादिनी विवक्षितांश इतने प्रतिपादन करके दृष्टान्त दाष्टान्तिके में सामंजस्य कह दिया। दर्शनाच इति दर्शनाच ब्रह्म सूत्र में दिखा दिया, कुछ विवक्षित अंश दृष्टान्त दाष्टान्तिक में साम्य दिखता है। पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पद पुरुष पक्षीभूत पुरुष आविशत पुर पहले चक्र द्विपद द्विपद उपलक्षित मनुष्य आदि पशु मनुष्य पुरश्चक्र चतुष्पद चतुष्पद से उपलक्षण पशु आदि बनाया। पुरुष पक्षीभूता लिंग सर्व होकर के पुरह पुरुषा पुरुष फिर लिंग सर्व में प्रविष्ट हो गया। इंद्र माया भी पुरु रूपये थे, इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप को प्राप्त करते हैं, माया एक ही है तो भी माया भी मायागत भेद को अंतर्गत भेद को लेकर के माया शक्ति भेद को लेकर के बहुवचन कर दिया। मायाम तो प्रकृति विद्यान माई नंत महेश्वर, प्रकृति माया है, माया भी ईश्वर है। माई सृजते विश्वम एतद विश्वम माई, माया भी सृष्टि करता है, माया से सृष्टि करता है, वास्तव नहीं सृष्टि होती है। एक तथा सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, इसी प्रकार एक सर्वभूता नाम अंतरात्मा एक है, रूप रूप प्रतिरूप अनेक रूप हो जाता है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही देव परमात्मा सर्वभूतेषु स्थित है, व्यापक है, सर्वभूतानां अंतरात्मा एक है। स एतमेव सीमानं विदारयेत या द्वारा प्रापद्यत, सीमा मूर्ध सीमा को विदान करके इसी मार्ग से प्रविष्ट हुआ। स एष यः प्रविष्ट आनकाग्रव्य, इस शरीर में हुई परमात्मा ही प्रविष्ट नकाग्र से लेकर के तत्सुटा तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करके सृष्टिकर्ता ही उसी शरीर में पीछे प्रविष्ट हो गया इत्यादि न परस्यैव ब्रह्मण उपाधि योगम दर्शयित्वा पर ब्रह्म का उपाधि के साथ संबंध देहादि उपाधि में पर ब्रह्म का संबंध देखा करके निर्विशेष में ब्रह्म बताया। भेदस्तु जल सूर्य वद उपाधि को माया निबंधन इति उपसंहृतवान्। निर्विशेष ब्रह्म दिखाया, भेद जल सूर्य के समान उपाधि के माया के कारण इसे उपसंहार किया गया। जो प्रवेश कहा गया तत्सृष्टा तदिमान प्रवेश, इसमें विचार आया परिच्छिन्न का तब प्रवेश होगा, मकान बनने के बाद मकान के अंदर लाया दरी लाया पुस्तक लाया महात्मा लोग आए ये सब प्रकाश का प्रवेश बिजली आदि का तार लगाया, ये सब मकान बनने के बाद परिच्छिन्न वस्तुओं का प्रवेश होता है। किंतु कुलार जो घट बनाएगा, घट बनाने के बाद कितने देर के बाद आकाश का प्रवेश कराएगा, आकाश जाकर बाजार से ला करके घट के अंदर रखेगा, बिक्री करने के लिए जो जाएगा पहले आकाश रख कर लेगा या बिना आकाश लेगा, घड़े में आकाश भर करके लेगा या आकाश बिना आकाश घड़ा लेकर जाएगा, क्या लेगा, आकाश के बिना लेगा, तो फिर घड़ा में आकाश रख करके लेगा है ना, नहीं रखेगा। आकाश व्यापक होने से घड़ा बनते आकाश अंदर प्रविष्ट है, अरे बाद में प्रवेश कैसे होगा। इसी प्रकार परमात्मा व्यापक है, शरीर बनाकर उसमें प्रविष्ट कैसे होगा। यथा महांति भूतानि भूते सूचा वचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम, ये चतुश्लोकी भागवते में कहा। भूत अनेक है, नाना प्रकार भूत है, भूतानि यथा भूतानि अशेषानि यथा महांति भूतानि भूतेषु भौतिक पदार्थ में अनेक भूत भौतिक है, उसमें भूतानि भौतिकेषु भौतिक पदार्थ में भूत प्रविष्ट है और अप्रविष्ट भी है। घट में मिट्टी प्रविष्ट है, मिट्टी है भूत, घट है भौतिक, अनेक प्रकार घट सारावादि में मिट्टी प्रविष्ट है और वास्तवतः प्रविष्ट नहीं अप्रविष्ट भी है। तथा तेषु न तेषु हम, भगवान कहते इसी प्रकार मैं सारा प्रपंच प्रविष्ट भी हूँ और अप्रविष्ट हूँ, प्रविष्ट अप्रविष्ट दोनों है। भगवान कहते हैं भूत भौतिक पदार्थ में प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है, माया भी है ना परमात्मा और भ्रांति में डालते, भ्रांति में नहीं डालते, ठीक कहते, समझना चाहिए। घटा जिस मिट्टी से बना उसी मिट्टी घट में है या नहीं, दिखती हो मिट्टी आप लोग, ये कमरा में दिखते क्यों, कमरा में प्रविष्ट है, प्रविष्ट जो नहीं है वो दिखेगा कमरा में, जो कमरा में दिखता है बाद में कहेंगे आप तो कमरा में थे, क्या मैं नहीं गया था, आप क्या कहोगे मैंने आपको देखा था, तो कमरा में जरूर आप प्रविष्ट, जो दिखता है ये पुष्प यहां दिखता है ये कमरा में इसका प्रवेश हुआ। इसी प्रकार मिट्टी जिस मिट्टी से घट बना वो घट में हुई मिट्टी दिखेगी, इसलिए प्रविष्ट है क्योंकि वहां दिखती है, पट में जो तंतु दिखता है वो तंतु इसी पट में प्रविष्ट है तब तो दिखता है, प्रविष्ट नहीं होगा तो दिखेगा इसमें नहीं तो प्रविष्ट हो गया। अच्छा प्रविष्ट कैसे हुआ, घड़ा बनने के मकान बनने के बाद एक पुष्प को लाया, इस पर पट बनाने के बाद तंतु को लाया क्या, पट बनने के बाद तंतु को लाया, घट बनने के बाद मिट्टी को लाया क्या, तो प्रविष्ट कैसे होगा, प्रविष्ट तो तभी होगा कार्य बन गया मकान बन गया, मकान में आप लोग आए तो आपका प्रवेश हुआ। घड़ा बनने के बाद जिस मिट्टी से घटा घड़ा बना उसी घड़ा में उसी मिट्टी का प्रवेश, घड़ा बनने के बाद होता है प्रवेश होता है, और तो मिट्टी से ही घटा बना, मकान के अंदर ये पुस्तक पुष्प पट इसका प्रवेश हुआ। कोई कहेगा मकान के अंदर दीवालों का प्रवेश हुआ, इस मकान में दीवाल का छात का प्रवेश हो गया, इसे कहा जाएगा मकान से दीवार छात को लेकर के हो गया, उसमें प्रवेश कैसे होगा, इसलिए अन्य में अन्य का प्रवेश होगा, मकान से भिन्न पदार्थ का मकान में प्रवेश होता है, न कि मकान के अवयव का प्रवेश मकान में होता है। दीवाल मकान का अवयव है तो अवयव दीवाल का प्रवेश मकान में होता है। इसी प्रकार पट्ट का अवयव तंतु का प्रवेश पट्ट में नहीं है, घट का अवयव मिट्टी का प्रवेश घट में नहीं है, भौतिक पदार्थ में भूतों का प्रवेश नहीं है, भूत से भौतिक पदार्थ बनना तो भौतिक पदार्थ में भूत का उपादान कारण का प्रवेश होता है। प्रविष्टानी प्रविष्टानी पहले बता दिया, आगे कहते अप्रविष्टानी प्रविष्टानी अप्रविष्टानी यथा महांति भूतानी महाभूत भौतिकेशु उच्चावचेषु। भौतिक पदार्थ नाना प्रकार भौतिक पदार्थ में महाभूतों का प्रवेश भी है और अप्रवेश है। इसी प्रकार जैसे घट में मिट्टी का प्रवेश अप्रवेश समझ लो तो इसी प्रकार तथा तेषु न तेषु हम भगवान का, इसी प्रकार मैं सारा जगत में प्रविष्ट भी हूँ और अप्रविष्ट हूँ। प्रविष्ट क्यों है कि सर्वत्र मैं उपलब्ध होता हूँ, सदरूप से सर्वत्र परमात्मा की उपलब्धि होने से प्रविष्ट कहा गया, प्रविष्टवत उपलब्ध्यते। वस्तु तो प्रवेश में तात्पर्य नहीं। और अप्रविष्ट क्यों है, सारा जगत परमात्मा से भिन्न है क्या, भिन्न में प्रवेश होगा, भिन्न नहीं तो प्रवेश क्या होगा, परमात्मा से भिन्न जगत अलग है ही नहीं जिस जगत में परमात्मा का प्रवेश हो, इसलिए अप्रविष्टानि। अप्रविष्ट इसलिए कहा परमात्मा सर्वत्र जगत में दिखता है इसलिए प्रविष्ट कहा, प्रवेश में तात्पर्य नहीं, प्रविष्टवद उपलब्ध्यते। तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविष्ट जो कहा गया, शरीर प्रपंच बना करके परमात्मा का प्रवेश ऐसा नहीं, परमात्मा सर्वत्र प्रविष्ट जैसे दिखता है उपलब्ध्यते, इसमें तात्पर्य है, प्रवेश में तात्पर्य नहीं। श्रुति में भी तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविष्ट इत्यादि न परस्य ब्रह्मण उपाधि योग दिखा करके निर्विशेष ब्रह्म भेदस्तु जल सूर्यादिवद औपाधिक माया निबंधन माया मूलक ऐसे उपसंहार किया गया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै